بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله رب العزت در این دو تا سوره زیبا و سوره مبارکه که آخری سوره های قرآن در ترتیب مصحف عثمانی و به همان صورتی که سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو و گروهی که تاییم بودن که قرآن مرتب کنن سوره را و صحابه کرام بودن و قرآن شناس بودن، ماهر بودن و اونها خودشون دیدن نزول قرآن را، مشاهده کردن. لحظا به همان صورتی که این سوره را ترتیب داده، مناسبت را در نظر گرفته و لحظا اینجا این سوره ها در پایان آخر قرآن عظیم الشان و در این سوره ها الله تعالی به ما تعلیم داده است پناهندگی را، که چگونه به الله تعالی پناه بگیریم. و تعلیمی که اللہ تعالی به وسیله این دوتا سوره به ما داده است و در آیات دیگر هم جاهای مختلف همین مطلب موجود، اینه که ما نیاز داریم به رب العالمین، مستقل نیستیم، بی نیاز نیستیم، نیازمندیم و محتاجیم برای پناهندگی. ہم نیازمندیم به استعانت از اللہ تعالی، یعنی هیچ چیزی را بدون کمک و مدد اللہ تعالی ما نمیتوانیم که استفاده بکنیم، انجام بدیم. روی همین آغاز قرآن با استعانت بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی استعانت میجویم به پروردگار، و انتهای قرآن هم به پناهندگی هست. قل اعوذ برب الفلق، یعنی پناه می جویم به پروردگار. معلومه که ما نیازمندیم، محتاجیم، هم برای استعانت و استمداد از الله محتاجیم و به کمک نام پروردگار نیاز داریم و هم نیاز داریم به پناهندگی به الله تعالی. وابسته پروردگاریم ما و وابستگی داریم، مستقل نیستیم، ناتوانیم، نیازمند و محتاجیم. و لحظه اینجا به ما الله تعالی تعلیم داده است پناهندگی را، همچنان که در ابتدای قرآن و شروع قرآن که با بسم الله الرحمن الرحیم استعانت الله تعالی به ما تعلیم داده. و قرآن جاهای دیگه هم آیات داره در این هم همین رابطه که و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر ضرری به شما برخورد کنه بغیر از الله کسی نمیتونه ضرر برطرف کنه. ضررها را ما خودمون از خودمان نمیتونیم دفع بکنیم و ضررها را با کمک الله تعالی استمداد فروردگار و استعانت الله تعالی ما میتونیم ضررها را دور کنیم و دفع کنیم از خودمون. توجه داشته باشید که دشمن هایی که هم ما داریم مختلفن. ما موجودیم که انواع دشمن ها را داریم، یک دشمن و دوتا نیستن. این دشمن ها شروع میشه از نفس اول، از درون ما، که سرسخت‌ترین دشمن ما در خود ما موجوده که اون نفس اماره به سوءه، نفسی که به گناه وادار میکنه، نفس طغیانگری و متعدیه و سرکشی، و از این گرفته تا شیطان. شیطان این دشمن مخفیه که ما او را نمیبینیم، از چشم ما مخفیش. انه یراک من حیث لا ترونهم، انهم یرونکم من حیث لا ترونهم. شما را آیا منظورش همینه که شیاطین شما را میبینن از آنجایی که شما نمیبینید اونها را؟ انه یراک هو و قبیله من حیث لا ترونهم. شیطان و قبیله شیطان، قوم شیطان و جماعت شیطان شما را میبینه از آنجایی که شما نمیبینه. لحظه چه دشمن دیگر شیطانه و قبیله شیطانه و جماعت شیطانه. دشمن های دیگر هم شیاطین انسانیه، که شیاطین جنی از آنجا خطرناکن که دیده نمیشن. ما نمیتوانیم با مقابله کنیم، با شمشیر بزنیم، با تفنگ بزنیم، کارزار بکنیم که دیده نمیشه. ما میخوایم کرا بزنیم. ولی شیاطین انسی و انسان ها که دشمنان، اینها دیده میشن. ولی لذا اینها را مقابلهشون آنه که به هر حال اگر تجاوز کنن، تعدی کنن، با جهاد را الله فرض گردانیده و لازم قرار داده است که دشمن متجاوز و دشمن ظالم که بر ما حمله می آورد، علاوه از این که به الله پناه می گیریم، با شمشیر و با سلاح و با دفاع می کنیم از خودمون، شر اونها را دفع می کنیم. همه اینها دشمنان. و لحظه اینجا الله تعالی پناهندگی را نازل کرده که شما چگونه پناهندگی به الله تعالی بگیرید. از اول قرآن تا اینجا الله تعالی دین بیان کردن، یه آخری دینه، هدایت هست، رهنمایی الله تعالیه. و این نعمت قرآن، نعمت اسلام، نعمت بسیار عظیم و بزرگی است. و کسی که داره این نعمت هست، او داره دشمن هست. هر کسی نعمتی داشته باشه، به قدر نعمت دشمن داره. صاحبان ثروت، مالدار دشمن دارن، صاحبان حکومت و قدرت دشمن دارن، همینطور صاحبان دین که بالاترین نعمت دشمن دارن. و دشمنان ما مسلمان اهل کتاب، متاسفانه اهل کتابین، اهل کتاب با ما دشمنی دارن و خود قرآن دشمنی اینها را تذکره کرده است. و مشرکین غیر مسلمانان بسیاری، البته همه غیر مسلمانان بسیاری هستند دشمنی داره ولی کاری نداره، اما بعضی هست که نه آرام نمی نشینند، لشکر کشی می کنند، حمله می کنند و نقصان می رسانند، ضربه می زنند، می خواهند دین از بین ببرند. دشمن دین، دشمن خدا. و لحظه وقتی ما داره دشمنی، اینا جادو میکنن، سحر میکنن. لحظه این سوره های موعظه برای پناهندگی به الله تعالی است که ما پناه بگیریم به الله از شر دشمنان و از شر همه آنچه که نقصان میرسانند و ضرر میرسانند. در رابطه با شان نزول این سوره ها هم احادیث مختلف آمده است. روایت مسند آمد هست که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را جادو کرده و آن حضرت فشار بلا نظرت وارد کرنا اس طریق کی جادو. روزیہ نظرت فرمودا کہ جبرائیل امین آمدے بمان خبر دادا اطلاع دادے کہ شمار جادو کردہ وہی پریشانی فشار جادو ہے و بنا رہنمائی کر دے کہ جادو ہے شما کجا ہس پہلا جس رحم گپتے. روایت بخاری مفصل تر ہے, روایت بخاری نے کیا حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بھی کو کیا نظر پریشان ہو و گاہی چیز دیرا کہ انجام نہ دادا مت خیال کر من انجام دادا و روز اصحاب بلند شد و گفت که عائشہ اللہ تعالیٰ مشکل من حل کر و گفتن چطور؟ گفتن که من خواب بودم و دو شخص آمد در خواب من, یکی بالا سر من نشست, یکی قسمت پای من نشست. یکی از دیگر سوال کرد که این پریشانی این شخص چیه, صاحب شما چرا نگه پریشانه؟ او دیگر جواب داد که جادو کرده. وہ که جادو کرده؟ کو لبید بن عاصم جادو کرده و روایت دختران لبید بن عاصم. و بعد فرمودن که در همین خواب او که کجایه چگونه جادو کرده؟ گفت که به یک نخه گره زده, موهای مبارکا در همین ترکیب بکار برده و دندانه های شانه یا نظرت رحم بکار برده و این را در یک شکوفه و طلیعه درخت خرما که تازه خوشش بیرون می آید در همون پوشش خرما گذاشته و این را در چای زروان زیر سنگ قرار داده. چای زروان گفت در خواب من نشان داده و علاج هم گفتند که علاجش همینه. و علاجش چیه؟ که گریه ها را باز بکنه, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخونه و هر گریه را که باز میکنه یک آیا 11 آیت نازل شد, 11 گریه در نخ داده بودن و آن حضرت صلی الله علیه وسلم را جادو کرده و مشکلشون حل خواهد شد. و بعضی بزرگان فرمودن که سر مبارک آن حضرت را از موم درست کرده بودن و به سر مبارک سوزن زدن و این ترکیب جادویشون با این صورت بوده. آن حضرت صلی الله علیه وسلم جمعی را صحابه تعداد را برداشتن و رفتن چای زروان و کسی را پایین فرستادن زیر سنگ این جادو را برداشت. فرمودم من وقتی بر سر چه آمدم این درخت ها را که اینجا بود من به صورت جل دیدم این درخت ها را و توجیهش اینه که آن حضرت با این جادو نزدیک که میشه آدم که با جادوش نزدیک میشه تاثیرش بیشتر میشه, بیشتر اثر میکنه و بیشتر بر انسان فشار میآید. هرچه فاصلهش بیشتر باشه اثراتش کمتره, ولی وقتی نزدیک باشه اثرش. اینجا که آمدن فرموده این درختها را چنان مشاهده کرده که اینها جن و بالاخره بعد اینا که بیرون آوردن این ترکیب اینا را به هم زدن و نخا سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب موعظتین خواندن و بر هر آیه یک گریه را باز کرد و لہذا وقتی گریه همه باز شدن آن حضرت به حالت اول برگشت و گفت که من سالم شدم, جادو باطل شد. و لہذا این متاسفانه یهودی ها بودن که از روی حسادت جادو کردن, دشمنی جادو کردن. این لبید بن عاصم مسلمان بود ولی منافق بود, ظاهر مسلمان بود در باطن یهودی بود و منافقین اکثر مدینه همچنان بودن, اکثر منافقین اهل کتاب بودن. در مشرکین هم از مشرکین هم یک منافق بود و می آمدن می گفتن مسلمان هم صف نماز می ایستادن ولی در دلشون ایمان نداشتم و نماز با سستی ادا می کردم و خدا را خیلی کم ذکر می کردم، نام خدا را کم می گرفتم، بدون تسبیح و بدون ذکر رکوع سجده می کردم و گاهی اگر کلمه هم می گفتم برای که مردم ها بفریبن. و یهودی ها یکی از شیوه ها یهود جادو کردنه و اینها جادوگر هم مقصودن آخونده های اینه جادوگر هم جادوگر قهار هم و جادو می کرده اینه سحر می کرده و انبیاء را هم متاسفانه بهترین سن را اینه قتل کردن، انبیاء را قتل کردن، خونهای پاک که بعضی انبیاء را ریختن و کسانی که امر می کردن اینها را به عدالت و انصاف اونها را هم به قتل می رسن و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. اینها متاسفانه یهود بودن و خدا نکنه که مسلمانان گرفتار شیوه یهود بشن و لحظه به سحر رجوع کنم، به جادو رجوع کنم و انسانهای خوب به قتل برسونم. و امروز بعضی متاسفانه در مسلمان همون شیوه ها و رفتار یهود و نصارا در مسلمانان رخنه کرده و در مسلمانان یافته میشه. بعضی مسلمانان اینها زنهای صحابه را شکمبند کردن وقتی که آمدن که اینها فرزند نیارن، متولد نکنن. ولی اولی فرزندی که بعد از هجرت متولد شد عبدالله بن زبیر بود و صحابه بسیار خوشحال شدن که اولی مولود آوردن خدمت آن حضرت و آن حضرت تحنیق کردن دورا و به دامان خود گذاشتن و خوشحال شدن که این سحر و جادو اثر نکرده است. جادو همه جا اثر نمی کنه ولی مگر الله تعالی بخواد به اذن الله اثر می کنه و اگر الله نخواهد هر انداز جادوگر جادو بکنه جادوش تاثیر گذار نمی شه. همه چیز در دنیا به اذن الله است و همه روی یک سری حکمت های موجوده. کسانی که به گمراهی می روان الله تعالی اونها را به همون گمراهیشون ادامه میده، این حکمت الله است. کسانی که هدایت میشن به سوی هدایت میره، الله به سمت هدایت اونا را تقویت میکنه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، الله فرموده اگر جادوگر جادوش اثر نکنه چرا جادو بکنه؟ ولی وقتی کسی راه بدی را انتخاب میکنه الله به راه بد او را ادامه میده، میبره و ته جای او را میزنه و تارمار میکنه. و جادو بسیاری از جادوها کفر و جادوگر بسیاری از ایمان خارج میشه و بسیار گناه خطرناک است. امروز متاسفانه بسیار شروع پیدا کرده و علاجش این دو تصوره. مردم سرگردان هم بسیاری در رابطه مسئله جادو و تکثیر برای مردمی، کوتاهی مال مردمی. الله تعالی این دو تصوره را نازل کرده برای همین که ما پناه بجوییم به الله از جادو. اگر ما این دو تصوره را به کثرت بخونیم و به همون ترکیبی و ترتیبی که در حدیث آمده است که اگر یادم نره پایان من عرض میکنم خدمت شما، الله تعالی از جادو حفاظت میکنه برا که جادو اثر نکنه و اگر جادوی هم اثر بکنه لحظه انشاءالله بخاندن این دو تصوره به ترکیب که عرض میکنم خدمت شما انشاءالله کم کم آثارش شستشو میشه و برطرف میشه و جادو باطل میشه. ولی اگر جادو باطل نشه برای که ما کوتاهی کردیم، ما تقصیری از ما هست، ما خوب انجام ندادیم و نخاندیم و مرتب نخاندیم این سوره ها را، برای این خاطر جادو باطل نشد. این دوتا سوره دوتا فناهندگی، عرض کنم که بعض بزرگان فرموده این دوتا فناهندگی. فناهندگی اول از آفات دنیوی هست و مضرات دنیای و مشکلات دنیای جادوی و سحر که برای دنیای انسان انجام میدن و به دنیا ضربه وارد میکنن. و فناهندگی دوم که سوره و ناس فناهندگی معنویه و فناهندگی دینی هست، از مضراتی که ضرر میرسانن به دین انسان، فناهندگی به الله هست که از شر اونها پناه بده و نجات بده. و لہذا اللہ تعالی این سورہ را آغاز کرده با پناهندگی. اول رب قل اعوذ برب الفلق، شما بفرما که پناه می جویم من به رب فلق، به رب صبح، به رب صبح پناه می جویم. توجه داشته باشید که اینجا اعوذ این مستعیز پناه گیرنده حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که این آیه بران حضرت نازل شده و تا قیامت هر کسی که این سوره را بخونه او فناگیرنده میشه و مستعیز میشه و استعاذه جوینده. اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و تا قیامت هر کسی قرآن تلاوت کنه و رب الفلق این مستعاذ بهه، یعنی او کسی که به او پناهندگی حاصل شده ذات یگانه هست. پناه می جویم بکه به رب صبح، به فروردگار. یعنی اینجا معنی اینه که هر انسان باید، هر مسلمان به الله پناه می جویم، از اولی مسلمان گرفته که حضرت رسول، حضرت رسول نیازمند بودن، آن حضرت احتیاج داشتن به پناهندگی به الله تعالی. در حدیث آمده است که قبل از نزول این سوره ها آن حضرت دعاهای پناهندگی مختلف می خواندند و وقتی که این سوره نازل شده او دعاها را ترک دادند، چون او دعاها ساخته خود آن حضرت بود و این مال رب العالمین و این پناهندگی جامعه، شامل، کامل و وسیع و فراگیر. و لہذا هر مسلمان و انسان نیاز به فناهندگی داره، از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفته که آقای ما و بهترین ما و بهترین فرزند حضرت آدم تا آخری انسان، همه نیاز من به فناهندگی هست، هیچ کسی بی نیاز نیست. آن حضرت تا این پناهندگی را نخواندن از جادو خوب نشدن. 6 ماه جادو ایک روایت هست که ادامه داشت، ولی به رسالت آن حضرت ضربه وارد نشد و آن حضرت پیام های الله را و رسالات را می رسوند، ولی احساس فشاری می کرد. این فشار گای سر آدم ایک فشاری هست، ولی آدم می توانی کارش را بکنه، مشکل، ولی فشار جادوی برای او شده، فشار موجوده. و در جادو این نکته را بدونه، کسانی که جادو میکنن متوسل میشن به جنات، متوسل میشن به شیاطین و که شما این کار انجام بدید و پناهندگی به اونها استبداد میکنن و شیطان وقت جادو اثر بکنه وارد صحنه میشود. و اکثر جادو چنان و توی جادو ایشان استبداد میکنن و از روی استبداد از ایمان خارج میشن. شیاطین بعد شیاطین بزرگ ماموریت میدن شیاطین کوچیک در این که این جادو ماموریت میده که این کار کار شماه و اگر شما این انجام ندادید خودشون میزنن، تنبیهشون میکنن بکشند اونها را. و لہذا اونها خیلی می چسبا و سخت می چسبا دوائل کل نمیشان. قل اعوذ برب الفلق، اینجا پناه گیرنده آن حضرت و تا قیامت هر مومن و رب بالفلق مستعاذ به، یعنی ذاتی که به او پناه خواسته شده پروردگاره. و توجه داشته باشید که اللہ تعالی اسامیشون 99 تا نام برای الله هست و الله فقط نام ذات فروردگار ہے، بقیہ همه نام های فروردگار مبارکان نیکان، نام های نیک فروردگار هستان و با هر نام کسی پناه بجوید درست ہے. ولی اینجا لفظ رب آورده و رب یکی از صفات الله هست و نام های فروردگاره. امی کمه ما میگه رب العالمین میگیم، فروردگار میگیم، رب میگیم. و مناسبت آنه که جب از این نام ها رب را الله آورده، حکمت آنه که الله تعالی مربی ما هستند. این صفت میگه، این نام میگه، الله مربی همه ما هستند، پرورش دهنده ما هستند. و هر مربی که مادر مربیه، پدر مربیه، معلم مربیه، استاد مربیه، تلاش داره که مربوبش را اون چیزی که اون موجودات انسانهایی که اونها را تربیت میکنه یا هر چیزی دیگه باشه سعی میکنه که اونها از مضرات نجات بده، دور نگاه داره. مادران همیشه معلمان بچه تو آتش نیفته، بچه خود را توی چای نیندازه، بچه یه وقتی چیزی با یک چیزی خود را ضربه نزنه، کسی به این بچه ضربه نزنه. و لحظه اینجا رب گفته شده خب تا تحریک بشه رحمت الهی، چون ربه، چون مربیه و کار مربی همینه که مربوبش را اون چی که تحت تربیت داری او را حفاظت کنه، او را نجات بده از دشمنان. از لحظه برای همین خاطر این رب آوردن تا رحمت فروردگار را تحریک بکنن که پناه بده و انسانها را، بندگانش را حفاظت بکنه. توجه داشته باشید همه دعای قرآن بر رب شروع اکثرا همینطور. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا. و حکمت هم همینه که اینجا استغاثه و استعاذه و پناه جستن به رب العالمین. شما در دعایتون هم لفظ رب به کار ببرید. فروردگار مانا یه رب از لحاظ فارسی، ولی خود رب تاثیرش بیشتر از فروردگار. چرا که فروردگار ممکنه معنای کامل رب بنا ده، و رب این به زبان عربیه و این فصیح‌ترین زبان دنیا که کلماتش خیلی جامع و شامل عربی هست و این زبانی که زبان قرآنه، بهتری به همون چیزی که خود الله به کار برده در دعاها ابتدا لفظ ربا، یا ربا، یا رب العالمین در دعا، ای رب. ما در دعاهای من کار ببندیم، این بهترین چیزیه. فلک اینجا فرمودن فلک صبح و سفیده صبح هست که می شکافه اصل فالک و همون شکافنده هست و فلک شتافتنه، شکافتنه که سفیده بام و صبح می شکافه تاریکی شب را و ظاهر میشه. و وقتی که سفیده صبح می آید، شب تاریکی شب از آنجا برطرف میشه. و اشاره به آن هست که شفا و سلامتی روشنائیه و مریضی تاریکیه، همانطور که سفیده صبح تاریکی شب را برطرف میکنه و روشنایی میآید، مژده هست روشنایی. همانطور تو تاریکی ها را از سر ما برطرف کن، آثار جادو، آثار نظر بد و همه گناه ها را مصیبت ها را از سر ما بردار و برای ما روشنایی بیاور. معلوم میشه که چنان تعبیر در دعاها صحیح. ای الله دعا بکنه الله برای ما روشنی بیاور، تاریکی مریضی را، تاریکی مصیبت را بردار و روشنی بیاور. این دعا، این به این صورت دعا کردن صحیح. قل اعوذ برب الفلق، پناه میجویم به رب صبح، از شر ما خلق، از شر آنچه که اللہ تعالی خلق کرده. آئی از شر ما خلق این مستعاز من هویه، یعنی اونچه که از او پناه جسته شده، به الله پناهنده شده. از چه چیزی پناهنده شده؟ پناهندگی از چه چیزی بوده؟ از شر تمام موجودی که اللہ خلق کرده، همه موجودات که اللہ خلق کرده، شر از اون موجودات ما را حفاظت کنه. جاتی بسیار دعای جامع، دعای فراگی، دعای شامل. ما خلق همه مخلوقات شامل هم که در اونا شر وجود داره و از اونا شما پناه خواستی. این عام، این شامل و شر جن و شر انسان و شر مریضی و شر جادو و هر چی که شما تصور کنید، هر شر و ضرر در شر ما خلق داخله و از او پناهندگی به الله حاصل شده است. این عام و شامل و وسیع. شما که این سوره را بخوانید، یعنی شر نگذاشتید و مخلوقی که در آن شر شما نگذاشتید مگر شر او، به الله پناه خواستید. دیگه این دعا همینی که نیازی به دیگه دعا نیست، دیگه پناهندگی نیست. وقتی که ما قل اعوذ برب الفلق بخونیم، قرآن بخونیم و قل اعوذ برب الناس بخونیم، این تعمیمه. و بعد سه تا تخصیص داره، سه تا ویژه داره. اول عامه، بعد سه تا تخصیص که مناسبت با شان نزول دارن، مناسبت با همین جادو دارن و سحر دارن. و این روند قرآنه که اول ایک چیز عام میاره، بعد پشت سر خاص میاره. و اقرا بسم ربک الذی خلق، اینجا خلق بگو بنا بخوان به نام فرورد، استعانت نام فروردگاری که خلق کرده. چه چیزه من؟ همه چیز خلق کرده. و بعد میگه خلق الانسان من، بعد بویژه انسان از الگ خلق کرده. این روند قرآن همینه. و هر کسی از قرآن تشریح بکنه در خطابات هم باید عام باشه، اول در سخنرانی ها و خطبه ها و بعد خاص. اول عام و بعد خاص باشه، بعض اول خاص بعد عام. نه، بهترین ترتیب اینه که اول عام باشه بعد خاص باشه. اینجا اولی پناهندگی عامه و بعد تخصیص، بعد تعمیمه. و من شر غاسق اذا وقب، از شر شب اذا وقب، وقتی که شب تاریک میشه. این هم مستعاذ منه بویژه و بخصوص پناه میجویم از شر شب، وقتی که فراگیر میشه شب، یعنی تاریک میشه و تاریکی بگیره. این وقتی که دشمن ظهور میکنه، آقا مار بیرون میاد، گلشدم بیرون میاد، حشرات بیرون میاد. حدیث شریفی که همین وقت جنها هم خروج میکنن و یه حجمه دارن فرمودی وقت بچه ها را اول وقت که شب داخل میشه توی خانه ها ببری و ضرری به اینها برخورد نکنه. معلوم میشه که توی همین اول حمله هست. و تروریسم هم همین وقت از تاریک شب استفاده میکنه. دوز، رهزن، دشمنی که دنبال شما هست میگرده، شب که بزنه و بره کسی او را نبینه. روز میبینه ولی شب هیچ کسی نمیبینه. لحاظ از شر شب وقته. و اینجا اشاره بیانه که اشاره که این جادو در شب شده بوده احتمالا. و اگر لبید بن عاصم جادو کرده یا دختران لبید که از بعض روایت مستفاده، لہذا اینها در شب جادو کردن. و اندازه آنه که جادو در شب بیشتر اثر میکنه تر رو. و لہذا هم جادوگر میکن مخفی بشه کسی را نبینه و هم شاید تاثیر جادو از لحاظ وقت هم بعض چیزی که اثر دارن، ولی از این چیز منفی، جادو منفیه و در شب که تاریکه شاید اثرش بیشتر باشه. برای همین خاطر جنام شب را الله بوده است. من شر غاسقه اذا وقف شب وقتی که فرا بگیره، شب دردها ظهور میکنن. بیمارستان برید بیشترین نالها در شب، قدرت خدا از شب دردها ظهور میکنن و مریض منتظره که بام بده، که مؤذن اذان بده، و وقتی که اذان داده میشه صبح دردها، مریض همین وقت خواب میره، در وقت صبح خواب میره، روز بیشتر خواب میره و شب خواب نداره، آرام نداره. لذا از شر شب اینجا پناه خواسته شده. وقت شب تاریک میشه، معلوم میشه که شب شر داره و هر چیز خیرم داره شرم داره. توی روزم خیرم از شر، ولی خیر روز بیشتره و شر در روز کمتره نسبت به شب، و شر در شب بیشتر هست. و من شر نفاساته، و شب هم خیرش فراوانه، استراحت، عبادت، خیلی چیز هست، اما شر هم توش هست. و من شر نفاساته، و از شر این نفاسات او زنانی که گره میزنن در فف میکنن، در گره یعنی جادو میکنن، گره میزنن و فف میکنن در گره ها. از این معلوم میشه که بیشترین جادوگران زنن تا مرد، مرد جادوگران فراوانه، ولی زنها بیشتر جادو میکنن، زنها بیشتر با جادو ارتباط دارن. ولی از اینجا نفاسات آورد، نفاسات صفت زنانه، و بعضی گفتن اینجا صفت نفوسه، من شر نفوس نفاسات، نفوس که باشه شامل مرد و زن میشه. لذا از زنان و مردانی که دم کننده در گره و جادو میکنه از شر اونها، این تخصیص دومه. ببیجه فنا میجوییم از شر این دم کنندگان در گره، چون مناسبت هم اینجا این سوره نازل شده در رابطه با جادو، و در جادو به گریه ها دم میکنن و جادو میکنن، اینجا هم به گریه ها دم کرده بودن. این هم مستعاذ من هو المقاصد از وقت شر النفاسات فی الاوقات و من شر حاسد از حسد. این سومی تخصیص بعد تعمیم، و از شر حاسد کینه باز و کینه ور از حسد، وقتی که حسدش را عملی بکنه و اجرایی بکنه و بخواهد که حسدش را اجرا بکنه، پناه جستشو دارد. توجه داشته باشید که از شر حاسد اینجا مطلق پناه جسته نشده. حاسد کسی که حسد میکنه و تمنا میکنه زوال نعمت دیگران را، نعمت دینی باشه یا دنیایی باشه، نعمت را نمیتونه ببینه، مردم با نعمت نمیتونه تحمل بکنه، حسد داره. حسد برخواسته هم از تکبره، و لحظه تکبر متکبر نمیخواهد کسی دیگر را ببینه، در ناز و نعمت ببینه، در جاه و مقام ببینه، تحمل نمیتونه بکنه دیگران را، ولی هزار کینه می کنه. ولی کینه باز تا زمانی که کینه اجرایی نکرده مشکل نیست، اما کینه اش را وقتی بخواد عملی بکنه، وارد صحنه بشه، بخواد جادو بکنه، بخواد سحر بکنه، بخواد طرف بزنه، بخواد به مال و جانش در ببارد بکنه، از اون پناه باید خواسته بشه. و اگر او کینه اش را کنترل بکنه، خودش ضرر می بینه، کینه انسان می خوره و نابود میکنه انسان ها، ولی به طرف ضرر نداره، برای خود کینه ور و کینه توز ضرر داره. به هر حال بدترین چیز کینه، من شر حاسد ازا حسد. و شیطان هم حسد کرد و هم تکبر کرد. وقتی که آدم الله تعالی خلافت داد و جانشین خود قرار داد روی زمین، شیطان ناراض شد و گفت سجده کنم پرشتگان، حسد کرد. و او گفت که شایسته تر برای خلافت منم، چون که آتش پیدا شده بهترم از آدم، و بهتر نباید اون چیزی که پایین تری او را سجده بکنه. انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تين، خلقتهم من تين وخلقتني من نار وخلقتهم من تين. بس كل هذا ما فريدي كينا كرب هذا، ولهذا سر بتكبر زاد و نافرمانی کرد اللہ را، رامده ای درگای اللہ شد و برای میشه مردود شد، رو برو با اللہ مقابله کرد و اللہ او را برای همیشه لعنت کرد. تکبر خطرناک، حسد خطرناک، از حسد باید میگم. ولی کسی که کینه کرد توی دنیا ابلیس بود، و ابلیس بعضی میگه در آسمان ها در بالا کینه کرد و در پایین فرزند حضرت آدم قابیل حسد برد بر حابیل و حابیل به قتل رسد. و لحاظه تا قیامت ارچه قتل انجام میگیره یک گناش از این قتل ها میره روی پرونده ها قابیل، اللہ نجات بده. چو اولی کسی که قتل ها رانده و قتل ها کسی نمیدارست چیه، و بعد شیطان که برای همیشه مردود و رانده درگاه اللہ تا قیامت هست. و لحاظه از حسد فرار کنی، از کینه، از تکبر، از خودخواهی، از منیت، من این خطرناک، خودبینی خطرناک که آدم خودش را ببینه و دیگران را نبینه، خدا را نبینه که به هر کسی میقادر چه بده. ذلیلی را که افتاده زمین پادشاه میکنه و پادشاه را میکشه پایین میاد. و تنزع الملک من تعز من تشاء و تو ازل من تشا، تو اقتل ملک من تشا و تنزل ملک من من تشا. ای کاری اللہ ہے، یک گرسنه ای را ثروت میده بی سواد، اینجا اللہ به اونا ثروت داده، استاد دانشگاه، پروفیسور اقتصاد داره، دکترا اقتصاد، برای نانش محتاج. ولی حضر ای خدا هست به اون بی سواد پول میده، به اونی که سواد داره، اونی که اغل هم نداره پول میده، اونی که او داره دستش خالیه و محتاج و نیاز من. و این دست فروردگاره، هر کسی که حسد بکنه یعنی این که او در مقابل فروردگاری ایستاده و تصرفاتی که الله میکنه در قلب بین بندگا او ناراضه، تقسیم خدا ناراضه، نه تقسیم فروردگار. به هر کسی الله یک چیزی میده، هیچ کسی را کلا محروم نمی کنه، یکی را عقل میده، یکی را مال میده، یکی را سواد میده، محتاج یکی را سواد نداده، ثروت و دنیا میده. البته همه ثروت مندم معنی نیست که عقل کمی داره، نه، بسیاری ثروت مندم عقل داده و ثروت داده. ولی اینطور هم هست که الله تعالی ثروت داده عقل نداده، اینطوری هم فراوانه. ولی به یک عزیزی را من گفتن که من اگر اندازم درست باشه ثروته، من گفتم شما هیچ زحمتی برای مال نکشیدید، مال خدا به شما داده. من گفتم تو درست گفتی، همینطوره، این مال الله برای من آورده، من گفتم مال این مال نرفتم، من توی دفترم نشسته، الله این مال ها را میاره برای من. بله کسی میاره بهترین چیزا به من میفروشه، ارزان قیمتا بالا رفتم، من شدم ثروت من، بهترین ثروت. من هیچ زحمتی نکشیدم، من هم اندازه هم بود که هیچ زحمتی برای مال نکشیدم، این فقط نشسته صندلی و دفتری داره و بهترین مال ها را به او فروختم. وی الله هست که به هر کسی. البته دنیا هم باید ما تلاش کنیم برای روزی حالا و هم برای آخرت تلاش کنیم، همه چیز با مجاهده هست، والا یکی با مجاهده کمتر، یکی با بیشتر، الله روزی عنایت بکنه هر چی که بخواد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. اینجا عرض کردی که پناهندگیه آخرت بیشتر به اون چیزی که به، البته بعد عرض خواهم کرد که این هر دوتا پناهندگی به نظر ما هم شامل دینه و هم شامل دینه، چرا که آدم که جادو باشه، سحر باشه، مریض باشه، یا ضرر های دنیایی باشه، به دینش هم اثر منفی میگذاره. آدم که مریض باشه، آقا سحر نمیتونه بلند بشه، نماز نشسته میخونه، تسبیح و ذکر نمیتونه، به در دست مشغول بشه. و آدم که به ضرر دنیایی گرفتار، دینی گرفتار باشه، هم دنیاش متضرر میشه. و به هر حال این فناهندگی از برای دین و فناهندگی از آخرت برای آخرت هست. و لحظه این فرق میکنه با اون فناهندگی اول، این چیز تفاوتی داره. قل اعوذ برب الناس، فنای جوینده اینجا حضرت رسول بود و تا قیامت هر کسی از من آیات تلاوت میکنه معنی به خدا فناهندگی میگیره. اعوذ مستعیزه برب الناس، مستعاذ به و پناه میجویم به رب مردم. اینجا هم رب لفظ و توجیهش خدمت شما عرض شد، به رب مردم پناه میگیره و ملک مردم، پادشاه مردم، مراد پادشاه حقیقی که الله هست و اله الناس به معبود مردم. اینجا سه ترس ہوتا، اونجا رب سب پناه خواستی، اما اینجا به رب الناس، ملک الناس، پادشاه مردم هست و اله الناس معبود مردم هست، رب مردم، مربی مردم. ستا صفات اللہ تعالی ذکر، ستا نام آمده. اونجا یک نام بود رب الفلق، اینجا ستا نام. از نام های صفاتی اللہ و از اسماء حسنائی فروردگار. و حکمتش اینه که توی دعا یا نقطه ای که اینجا قرآن به ما آموزش میده، باید نام را از اللہ تعالی ببریم که رحمت الهی را بیشتر تعریف کنه. اینجا رب پناه جوینده میگه که ای الله، تو رب منی و مربی منی و من تحت پرورش تو هم و کار پرورش دهنده آنه که مربوب شا اونی که تو پرورش داره نگاه کنه ببینه و او را نجات بده از گرگان، گرگها که معنویت اونجا گرگها بودن که دنیای انسان پاره می کردن، جسم آدم ها، منافع مادی را، اینجا منافع معنوی را و دین را پاره می کنن. به رب الناس فروردگار، تو که رب الناسی، من به تو پناه می جویم و پادشاه مردمی. تا پادشاه و حاکم از وظایفش آنه که ملت و رعیت خود را حفاظت کنه، نگذاره که دشمنی اینها را بزنه. شما الان می بینید یا این پولیس توی سطح شهر هر جا آماده باشن که کسی به کسی تعرض نکنه، به مال مردم، به آبروی مردم، به جان و ناموس مردم. لازم این کار حاکمه، امنیت کار حاکم هست که امنیت برای رعیت فراهم بکنه، امن باشه، از دشمن نه حراسه. و لازم اینجا ملک نقطه شده است تا تحریف کنه رحمت پروردگار را به این که نجات بده از شر شیاطین که داره میاد. اله معبود هم، معبود هم مردم دنیا هر کسی را معبود میگیرند و عبادت میکنند برای اینکه ما را از مضرات نجات بده. بسیاری میگن که این غیر خدا که عبادت میکنند، میگن فرزند میدن، کورا شفا میدن و نمیدن فلان میکنند و فلان میکنند، در حالی که هیچی نمیکنند بغیر از الله دیگه. دست هیچ کسی ضرر و نفع نیست. قل لا املک لنفسی ضرر ولا نفع. حضرت رسول الله فرموده تو بگو من مالک نیستم برای خودم نفع و ضرر را. حضرت رسول مالک نفع و ضررش نیست، تب برسه به دیگران حسابشون مشخصه. مالک نفع و ضرر الله و همه چیز در دست فروردگار است. روی اینجا اله ورده که فروردگار تو معبودی و ما تو را عبادت میکنیم. از این دشمنانه که دین ما را پاره پاره بکنم و معنویت ما را تباه کنم، ما را نجات بده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، معبود من. و من شر این همه ملک الناس و اله رب مستعاذ بهان و شر الوسواس مستعاذ منه، ما منه الاستعاذه. شر از شر چه مرا نجات بده؟ اونجا بود از شر مخلوقات، شر شب که تاریکی پرا بگیره و شر جادوگران و شر حاسد وقتی حسد بکنه. اینجا می فرماید از شر وسواس. وسواس به معنی اونی که وسوسه می اندازه، وسواس شیطانه. وسواس این به شیطان برای آن اطلاق میشه که از بس که کارش وسوسه، لحظه خودش را هم وسواس نامیدنیم. وسواس مصدره به معنی وسوسه اندازنده و انداختن وسوسه، و لحظه این شیطان انقدر وسوسه می اندازد و خلاصه میشه کار شیطان در وسوسه که خودش وسواسه. معلوم میشه که شیطان تنها عملی که انجام میده در مقابل ما وسوسه، از طریق وسوسه میاد، وسوسه گناه میاندازه، از نیکی شما را منصرف میکنه. شما میخواید برید جماعت تبلیغ چهار ماه تشکیل بده، آقا شیطان وارد، شما اسم نوشتید، اون میاد وارد میشه، میگه آقا اگه شما رفتید مغازه شما بیمانه، کار شما تعطیل میشه، زن و بچه شما چه میشه؟ وسوسه میانده تا شما را منصرف میکنه. حج میخواید بری، وسوسه میانده که تو فلان کار داری، امسال لازم نیست، سال دیگه برو از کار خیر. مسجد میخواید کمک بکن، و چه بسا انسان های اینجا توی مسجد وعده کردن آمدن مسجد دیدن تا تحصیل قرار میدن، من 10 میلیون میدم، من 100 میلیون میدم. آقا با ما دویدیم و اونها دویدن و ما دستمون نرسیدیم و فرار کردیم. این شیطان لعین نمیگذاره گاهی آدم در یک فضای قرار میگیره تا تحصیل، آقا مینویسی نام من به جهاد بنویسی، میرم فلسطین برای جهاد. بعد شیطان وارد میشه میگه تو دیوانه ای به جهاد میری، غیر از تو دیگه کسی دیوانه هم هست؟ تو جهاد میری، کشته میشی، بچه های چی میشن، فلان چی میشه، از جهاد آدم منصرف می کهای آدم میخواد آره. گفته کسی گفته بود یک مرتبه وعده داده بود برای یک مسجد من فلان پول هم میدن، بعد رفقهش آمدن دیگه همراه، گفت تو که این پول اینقدر پول میخوای بدی چی میاد؟ تو اینقدر بده. این شیطان هم این کار میکنه، آقا میگه 100 میلیون نده، 10 میلیون بده، 5 میلیون بده، دیگه خیره زیاد کار برای شما که نیفتاره، تو نیاز داری مال تو کم میشه. شیطان یعیدو کمولتا، شیطان شما را از فقر میترسه. شما میخوای 1 میلیون بدی، آقا میگه به 100 هزار، به 10 هزار میگه بده، چه نیازه تو 1 میلیون بدی؟ و این شیطان کارش میره، از ثواب بزرگ میره به ثواب کوچک، و وسوسه گناه میاندازه، یا به طور کلی منصرف میکنه ثواب، و وسوسه گناه میاندازه، وسوسه زنا میاره توی دل، وسوسه قتل میاره. آقا میگه تو رو توهین کرده، تو رو فلان گفته، بشه بکش. این کار شد، این ظالمه، این جنایتکاری، مفسده، بزنش. شیطان مفتی شما میشه و رهنما میشه و به گناه وادار، مال مردم بخور، آبروی مردم بریز. به انواع گناه شیطان توی نماز میاد، وسوسه گناه میاد. الله نجات بده شر از شیطان، وسوسه خطرناک. و لحاظا راه چیه؟ راه مقابله چیه؟ راهش امینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بکنیم، فرهندگی به الله تعالی حاصل بکنیم، وسوسه را دفع کنیم از دلمون. گاهی وسوسه میاندازد، بر مدت وسوسه میاندازه به اینجا که آقا میگه آسمان که پیدا کرد، زمین که پیدا کرد الله، خورشید که پیدا کرد الله، دریاها را، کوها را، بعد میگه الله را که پیدا کرد، الله بیاد. و لحظه فرمود اینجا که شما رسیدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه چیز الله پیدا کرده، و الله او ذات هست که پایداره و ماندگاره، و ندبرو تغییر می آید و نتحول می آید، نشریک داره و نبی کسی نیازمندی بی نیاز. اگل ہم ہمیں نہ دیجیے کہ آپ باید یہ ذات باشے کہ ہم چیز را پیدا کرتے اگر ماں بھی پورا اچھے پیدا کرتے کوئی ایک دیگری رکھ کے پیدا یہ میرے دیکھتے کہ انتہا نہ ڈالے لہذا فرمود اعوذ باللہ بخانی گاہی در ذات فروردگار گاہی در دین اسلام آشک میانے در ذین شما میانده دی البتہ وقتی چیزی در حد وسوسه نقصان نہ دارے بعضی برادران می آیا صحابہ می آمد خدمت یا نظرت گفت کہ ما والشیطان وسوسه در دل ما میارد کہ ما دوست داری کہ بسوزیم و زغال بشیم زغال بشی بدن ما ولی زبان ما یہ حرفا ظاہر نشد کچھ میں دیدی دا حضرت فرمودے چنی وسوسه گفت کوئی علامت عین ایمان آ شیطان نمی توارے دیگه ضرر برسو نمی خواه وسوسه بیارد وسوسه ایک شکایت داشت که در دستشویی مسجد مکی سابقه قبله بود گفتم دوست مردم پوش می نویستن و برای بعضی از مسئولین و مقامات پوش می نویستن من خیلی ناراحت بود من گفتم تو نگران نباش که الان ضد انقلاب فعالیتش در دستشویی محدود شده است بیرون نمی توانه شما نگران نباش بود حالا شیطان هم فعالیت قبلا مردم جنگ می داده مردم می کشنه یک دیگر را جنایت می کردن حالا آمده تو یک قلب وسوسه می اندازه تا این اندازه فعالیت شما نگران نباشی و پریشان نباشی این سوال هم نمیشه ولی بهترین که ما اینو دفع کنیم وسوسه که می آید من شما اعوذ بالله بخونیم بالله اسم خدا را که ببینید این شیطان خودش فرار می کنه اما که میگه جن از بسم الله میترسه جن از نام خدا میترسه شیطان از نام خدا میترسه لحظه این وسواس وسوسه میانده الخناسه خناس معنی اغب را مینده خناس معنی مخفی شوینده تا اسم الله را میگیری مخفی میشه فرار میکنه و به وسوسهش پایان میده مرد میدان نیست که بیسته این نامرده و قوی هم نیست اللہ اینا ضعیف قرار داده است اینه قید الشیطان کان ضعیف و ضعیفی اگر توکل بر اللہ باشه هیچ کاری شیطان نمیتونه بکنه هیچ غلط شیطان نمیکنه اگر توکل بر اللہ باشه مگر چیزی که اللہ بخواد خدا استثنائه چیزی خدا بخواد بو چیزی دیگه ولی اگر همت نباشه اراده نباشه توکل بر اللہ نباشه پناه بر الله نجویی شیطان میتوانه گمراه بکنه آدم شیطان میتوانه فریب بده شیطان میتوانه به گناه وادار بکنه شیطان میتوانه دین آدم هم خارج بکنه و این قید شیطانی کنه زگیف و توجیه شمینه که شیطان در مقابل بندگان صالح زگیفه در مقابل کسانی که توکل بر الله دارن زگیف در مقابل کسانی که وابسته به الله شیطان کاری نمیتوانه بکنه و مردوده و این رانده درگاه الله است من شر الوسواس الخناس از شر وسواس و خناس مرا نجات بده و وسواس هم شیطانه خناس هم شیطانه الذی یوسوس فی صدور الناس اینجا الذی یوسوس بیان خناسه اون کسی که وسوسه می اندازد در سینه مردم از شیطان وسوسه را می اندازد کجا در سینه و سینه مراد قلبه چون قلب در سینه هست و لحاظه در سینه مردم هم درسته قلب مردم هم درسته که بگید شیطان وسوسه را به دل آدم می اندازه و هم وسوسه گناه هم وسوسه این که آدم نیک کار نیک انجام نده من الجنت و الناس من الجنت و بیان الذی وسوسه فی صدور الناس در وسوسه می اندازه در سینه مردم این از این از که وسوسه می اندازه این از چه مخلوقی تا تالا وسواس آمده خناس آمده یوسوس آمده این چه موجودی است که وسوسه می اندازه اینجا الله تشریح می کنه که این جن همه جنای کافران و ابلیس در راس این هاست و ابلیس الله مهلت داده تا قیامت که این جنها را همین اداره میکنه، همین بالا و پایین میکنه، گروه داره، لشکر داره و جنود ابلیس. الله تعالی بازی جا تعبیر میکنه و جلب علیم به خیلی کا و رجلی کا و شاید میگه سوار و پیادات را شیطان الله میگه بتاز زن بر سر مردم، او میتازه در بین من شما با سوار و پیادات و حمله میکنه و حملهش وسوسه جنگ درست میکنه، فتنه درست میکنه شیطان با همین وسوسه. یا جنه هستن و الناس از مردم هم، یعنی شیاطین متشکل این که سینه وسوسه میاندازه، این وسواس هم از جنه و هم از انسانه. خود جن مشخصه که وسوسه میاندازه در قلب، او را الله تعالی این تصرف داده و این توانایی داده. حدیث است که شیطان به جایی که خون دور میزنه در بدن شما، شیطان دور میزنه و شیطان خود را کوچک میکنه، در وجود انسان داخل میشه، شیطان در بدن انسان داخل میشه. قائله که جن گرفتگی دارن، شیطان داخله، شروع میکنه کسی که اصلا فارسی لبرد نیست به زبان انگلیسی صحبت میکنه، به زبان عربی صحبت میکنه، این همون جنی که صحبت میکنه و اینا کنار دل قرار میگیره، وسوسه میاندازه، از راه دورم میتونه وسوسه بیاندازه، یک سری توانایی های داره و راهش فقط یاد کردن الله. الله شما که یاد کنید این شیطان خود را را بکشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او خود را جنت یاد کنید، جهنم یاد کنید، عذاب الله تعالی، الله را یاد کنید، به هر نوعی که شما خدا را یاد بکنید این شیطان را بکنید. ولی غافل بشید، او شروع میکنه تجریح میکنه، تجریح این پشه را میبینید که نو که داره و میگذاره هر جا خون را میمکنه، بدن سوراخ میکنه و با این نفس این همین این نو کش را میگذاره به کل، وسوسه تجریح میکنه. از مردم هم هستن، از اینجا معلوم میشد که شیاطین از جن و انسان، شیاطین الجن بلد انسان. در مقابل انبیاء الله تعالی میگه شیاطین جنی و انسی را من قرار داده. آئی شیاطین از جنی و انسی، شیاطین الجنی و انسی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. و لحاظ اینه در مقابل آل حق و انبیاء علیهم الصلاة والسلام و مردم هم اینهایی که به هر کسی که شما را به گناه وادار کرد، هر کسی که از راه خیر جلوگیری کرد، این شیطانه و این کار شیطان داره انجام میده. میگه آش به حج نرو، آقا زکات نده، آقا کار خیر انجام نده، آقا به یتیم ها نرس، آقا به زندانی ها نرس، آقا نرو نماز نخون، چه کار داری که نماز میخوانی، مسجد نرو، این ها همه شیطان. بله و چقدر اللہ مرحوم جیمی فرماید که بر روی زمین چقدر انسان هم که ابلیس هم، انسان نیست ابلیس هم. و لحاظه این انسانی که به گناه وادار بکنه، به زنه وادار بکنه، به قاتل، به ربا، انسانی که به ظلم وادار بکنه، این هم شیطان، همه شیطان، کار شیطان همینه. هر کسی به نماز شما را وادار کنه، به روزه وادار کنه، به طاعت وادار کنه، این کار انبیاء را انجام داده. چه کار انبیاء؟ دعوت الالله، امر بالمعروف، توصیه به دینه، شما را بگه در رای خدا استقامت بکنید، به رای شیطان ناری گناه نکنید، این عبادت الله و کار انبیاء علیهم السلام. اما هر کسی دیگه به گناه وادار بکنه، به منکرات وادار بکنه، به معاصی وادار بکنه، از رای خیر شما را باز داره، شما را نصیحت بکنه که کار خوب نکن، ولی هذا این کار شیطان انجام داده و شیطان همین کار انجام میده، این نماینده شیطانه. ولی هذا این در مسیر شیطان هست، وين شياطين الإنسية وبترسيل كشياطين لباس مهاز وشياطين الجن هز من الجنة والناس الجن این ایجی سوال مطره که انسان ها چگونه وسوسه میانده اللہ وسوسه اونه که توی دل دور بزنه شیطان که کارش نمینی که وسوسه تحریک میکنه اما انسان ها با همین لفظ آسما میخواید اینجا مثلا به رای خیر به یتیم ها فرض کنید 10 میلیون تومان بیده کسی میاد میگه 10 چرا بیده 1 میلیون بده 100,000 بده وسوسه بعد شروع میشه وسوسه در دل آن وسوسه میاید و میگه که همی حرفش درسته چرا 2 میلیون بده 1 میلیون بده بهتره کون 100,000 بده و لحظه حرفهایی را که انسان میزنن وسوسه از اینجا آغاز میشه و وسوسه شروع میشه و بعض من الناس من فرمود من الجنت و الناس مراد از ناس نفس انسانیه نفوس انسان ها ناسه همه ما نفس اماره داریم یکی شیطانی که وسوسه گناه میاندازه دیگری که وسوسه گناه میاندازه خود نفس نفس میگه آدم بکن نفس میگه فلان بکن نفس میگه فلان بکن ولهذا جنن عمیق جنن هست و از ناس خود همین نفس و میتوانه خود نفس باشه همینطور که این تفسیره و میتوانه هم چون جای دیگه همین فرموده شده که از جن و انسان ها دیگه تصریح در قرآن که شیاطین موجوده لحظه این شیاطین جنی هم هست شیاطین انسی هست خود نفس هم کار شیطان انجام میده و بدتر از شیطان عمل میکنه و لحظه اینجا این فناهندگی 3 فناهندگی اینجا بود برای اینکه از شر وسواس وسوسه شیطان نجات بگیریم و از شر وسوسه شیاطین جنی و انسی نجات بگیری و اینها دین ما را خراب میکنن آخرت ما را برباد میکنن و برای همین خاطر این پناهندگی بار بار لحظه این دوتا سوره وقت نازل شدن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن که این دوتا سوره خیلی متأثر بودن گفت این دوتا سوره بی نظیره و فرمودن نه در تورات نه در انجیل و نه در خود قرآن مثل این دو تا سوره هست و این سوره ها را یعنی نظر با این جملات به مثل نبیدن بسیار بزرگ در نوع خودشون بالاخره این ها سوره های بزرگ هست و این سوره ها را وقت آن حضرت تلاوت می کرد روایت آمده که صبح و شام آن حضرت می خواهد و دم می کرد اما 3 بار صبح بخوانید 3 بار شام همین دوتا سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ولی اگر قل هو الله را همراه بکنید خیلی خوب میشه آیه کرسی را همراه بکنید بسیار خوبتر میشه و چون اینها هم آیه کرسی در رابطه با جادو اینها تاثیرات داره و سوره اخلاص هم یک سری اثرات الله تعالی در آیه مختلف اثرات مختلف گذاشته است لحظه اگر اینها را بکنید و صبح 3 بار دم بکنید شام هم 3 بار شر رخت خواهد که میخوابید هم بخوانی 3 بار و خود را دم بکنید و اگر بعد هر نماز شما خود را دم بکنید بخوانید دم بکنید انشاءالله جادوی تو سریع باطل میشه و اگر جادوی نشده تازه میخوان جادو بکنن انشاءالله جادو اثر نمی کنه برای نظر بد خوبان نظر بد در کسی خورده باشه این سورها مایه شفا چرا که شر ما خلقه اینجا و لحظه هم الله تعالی نجات عنایت میکنه و هر مریضی آقا سرطان و سل و هر نوع مریضی که در وجود انسان باشه برای همه مریضی ها این سوره تای مبارک بی نظیره اینا را بخونید و بار بار بخونید و همیشه بخونید چرا من شما دشمن دشمنی و دشمن های من شما کم نیستن دشمن ها زیاده و بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دعا آمده که این از صبح و شام هم آدم بخونه با این هم اضافه بکنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في الارض و این ها جالبه عجیبه یه واقعه که همین چند سال قبل پیش آمد که پادشاه اردن با هواپیما پرواز کردن و هواپیما را زدن. هواپیما را که زدن هواپیما پرود اضطراری کرد در پرود دار و توانست بشینه و پادشاه اردن و مسافران نجات گرفتن همراهانش. بعد مصاحبه با پادشاه اردن کرده بودن که این هواپیما که بالا زده شد شما چه احساسی شما را دست داد؟ گفت که من مطمئن بودن که من هیچی نمیشه، چون صبح من همین صبح بسم الله الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء. اینجا میگه نه چیزی در آسمان ضرر میرسونه، نه چیزی در به نام الله، نه چیزی در آسمان، نه چیزی در زمین. گفت من مطمئن بودن که من هیچی نمیشه، چون من این دعا را خواندم بسم الله الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. انشاءالله اگر شما این را بخونید گلوله هم بریزید با شما برخورد نمی کنید، مگر اینکه اجل بیاید و الله تعالی چیزی بخواهد. قصد خدا از همه چیز استثناء هست. تو معلوم میشید دعاها هم شامل زمینه شامل آسمان همه سید. کسی عزیزی گفت که من تعالی نفهمیدم که لا یضر ما اسمیه شیء فی الارض ولا فی السماء. گفت ما در زمینه، حالا زمین ضرر نرسی، ما که در آسمان نیستی. ولی این واقعه که برای شاه اردن پیش آمد الان متوجه شده که نه، ما باید پناهندگی بجوییم نه در زمین و نه در آسمان. آسمان هم فروازه، ما ضرر برخورد نکنیم. لذا ملتی که این قرآن را داره، ملتی که این سوره ها را داره، این سرمایه را داره، این سرمایه بالاتر از سرمایه داران سرمایه های مردم دنیا. چرا ما گرفتار جادو بشیم؟ چرا گرفتار سحر اثرات سحر بشیم؟ چرا نظری به ما بخوره؟ چرا فلان بشیم و بالاخره سوره ها را بخونیم ولی کوتاهی میکنیم؟ اگر با ضرر برخورد میکنیم از جایی که کوتاهی صحابیه یه دعای را خواندن، با این دعا کسی بخونه هیچ ضرری به او برخورد نمیکنه، خودش فلج بود مخلوق. گفت شما که این دعا را بلدی چرا فلج شدی؟ با همون روزی که من این فلج شده اون روز من فراموش کردم این دعا را بخونم. اعوذ بوجه الله العظیم الذی لیس شر اعظم منه و بکلمات الله التامه التي لا يجاوزون بر ولا فاجر و باسماء الحسنى ما علمت منهم علم و ما لم علم من شر ما خلق و زرع و برع. این صحابی گوی این دوار هر کسی بخونه هیچ مریضی و ضرر و سحر و اتی باور. گفت شما چرا؟ گفت من همون روز نخواند. وقتی که اللہ تعالی بخواهد ایک چیزی قضایی بیاید آدم فراموش میکنه. هر بعضی هستن همه وقت صلاح دارن مسلحن، همون لازه ای که این وقت دشمن نمی آید، او وقتی که دشمن آید صلاح فراموش کرده، دست می بره تا صلاح نیست و از هدر بسه از خود دفاع بکنه. این طوری مسائل به کسره. همه وقت دبا همراهی، هوا همراهی، یک روزی که فراموش می کنه درد همون روز می آید، نگاه می کنه تا دوای من همراه می و این اتفاقات پیش می آید. عزیزان من، این قرآن عظیم الشان بهترین کتاب الله تعالی است و این سرمایه بزرگ ما است و این معجزه است و بی نظیری، بی مثلی و تاثیر گذاره. و همین برای قرآن بسه که در ماه رمضان که نازل شده ما را به کجا رسونده و شب قدر که نازل شده شب قدر را به کجا رسونده. یک شبه بهتر از هزار ماه. این تاثیر این قرآن اگر در زندگی ما باشه زندگی ما سرسبز میشه، هدایت میشه و به الله تعالی میرسیم. دنیای ما آباد میشه، آخرت ما آباد میشه. جا داره که بنده تشکر کنم از جناب مولانا بدری حفظه الله و همه ما در حقشان دعای خیر کنیم. واقعا این درس قرآن سنگینه در ماه رمضان و ما همینطور که قرآن درس ندادیم با تشنه میشیم، مردم تشنه میشن و ایشون صبح تا شام این درس داده الحمدلله، الله تعالی قبول بکنه. شب هم نماز میخونه اینجا و لحظه همه این ها توفیقات الهیه که هم بهشون داده و با به شما عزیزانی که از جلساتیشو جلسات قرآن و درس قرآن و نمازها بهره میگیرید و استفاده میکنید، همه اینها رحمت پروردگاره و این آیات خدا هست به کسی که درس قرآن بشنواد. و الحمدلله درسشون بسیار درس ممتازی است و درس بسیار خوبی است و هم تفهیمشون الحمدلله خوبه و هم فهم، افهام و تفهیم دو چیزه، یکی آدم خودش بفهمه مطلب دور دو به دیگران منتقل کنه، بعضی میفهمند در انتقال به دیگران مشکل داره و بعضی تا افهام داره ولی خود فهمشون مشکل داره. الحمدلله اللہ تعالی بهشون هر دنیا نتا داده، هم فهم و درک صحیح معنای قرآن و تفسیر قرآن و هم زحمت میکشه و هم تفهیم قرآن که الحمدلله درسشون خوب روشنه و هر کسی سر درسشون بیاد انشاءالله درسش به اندازه توانایی خود بهره میگیره. الله تعالی توفیق عنایت کند و موفق بداره و به هر حال ما انشاءالله این قرآن استفاده بکنیم و بهره بگیریم و پایان رمضان هست و رمضان داره با ما وداع میکنه و امشب شب 27 دیگه چیزی از رمضان نمونده و این فرصت ما غنیمت بداره و متوسل بشیم بیشتر به دعا و به ذکر و به تلاوت و حرف نزنیم، صحبت نکنی و صحبت وقتتون رو ضایع نکنی، هدر ندی. من و شما که صحبت میکنیم تر و خشک میشه، یک چیزی میاد که به روزه ضربه بزنه، یک چیزی میاد که آخرت ما رو خراب بکنه. بهتره سکوت اختیار بکنیم، صحبت در حد نیاز و به جای حرف زدن ذکر بکنیم. رمضان با خوبی بدرقه بکنیم، با عمل بدرقه بکنیم و با اعمال بدرقه بکنیم و انشاءالله از برکات رمضان بهرمند میشیم. هنوز نمیدانیم که لیلت القدر گذشته است یا امشب و آیا ما سهممون در لیلت القدر چیه؟ آیا این هزار ما بهتر از هزار ما ثواب نصیب امام شده میشه یا نه؟ معلوم نیست، غیر از الله کسی نمیدونه. و یا از مقبولین درگاه الله شدیم و رضایت پروردگار حاصل شده یا نه؟ همونطور ما سطحی حرکت میکنیم، هنوز مورد عفو پروردگار قرار نگرفتیم. آیا گردن ما از آتش جهنم آزاد شده یا نه؟ این دست خدایه و الله بهتر میداند. ما به اعمالمون نگاه که میکنیم مایوس میشیم، اعمال ما کجا؟ ما با این اعمال کجا؟ اعمال ما کجا؟ اعمال بندگان صالح الله، بندگان عارف و با شناخت، کسانی که شناخت به الله در عمل اونها ولی امیدی من فضل الهیه و به رحمت پروردگاره و این که این درگاه درگاه نومیدی نیست، این درگاه درگاه وسیلی است، این درگاهی که خوشش می آید که بندگان گناهگار ببخش، خوشنود میشه که بندگان گناهگار مورد عفو قرار بده و رحمتش وسیع، نظرش بلنده، نظرش تنگ نیست، رحمتش وسیع و نظرش وسیع تر است و رحمتش از عذاب و از سبقت گرفته، از رحمتش از غضبش سبقت گرفته. ولی اگر کسی که ملامت بکنه، کسی که خود گریه کنه، کسی که پشه مال بشه و کسی که نگران بشه و ناراحت بشه و خود را از گناه بکش، نه اینکه در گناه گرفتاره، از گناه بکشه، توبه بکنه، یک سری کارا را باید ما انجام بدیم، یک سری الله انجام میده. ولی وقت ما اراده بکنیم و به همت بکنیم، الله ما را کمک میکنه، برای انجام دادنم او ما را کمک میکنه. لحاظا ما باید توبه کنیم، صادقانه توبه کنیم از گناه خود را بکشیم و تصمیم بگیریم که آینده گناه نمی کنیم. و الان رحمت حق به سوی ما می آید و ما را دریه می آید. همان دازه که شما در ترک گناه و ترک خواهشات نفسانی و نافرمانی الله تعالی، ترک نافرمانی الله تعالی، شما مصمم باشید به همان قوت رحمت الهی به سوی شما سرازیر بشه. این ماهیست که اللہ توبه را بیش از اوقات دیگه می فزیره، رحمت بیشتر نازل می کنه. و لحاظه عزیزان من، سعادت من و موفق و انسانه که گناهش عفو گناهش را از خدا بگیره و ثواب رمضان تکمیل به او برسه، ثواب لیلة القدر به او تکمیل برسه. و اگر به من نرسه، خدا نکرده، به کسی کوتاهی مال خودمونه، ملامت مایی، از جانب رب العالمین کوتاهی نیست، ما کوتاهی کردیم. اگر ما مورد افقرار نگرفتیم، تقصیر مال مایی که توبه نکردیم، استغفار نکردیم. اگر ما رحمت نگرفتیم، کوتاهی مال مایی، چرا این درباری وسیع آماده یه رحمت بده ولی کسی بخواه؟ الله دعا را دوست داره و الله دعا را از هر عبادت بیشتر دوست داره. دعا چرا؟ مغز عبادته، همه عبادت پوستم و دعا مغز بده، مغز هست بده، مغز المغز هست، مغز همه هست و مغز المغز هم هست. این عرض کنم که پیست ایک بادام پوستش را بشکنی دیگه پوستی می آید، پورا بشکنی مغزش می آید. بعد مغز المغز روغن هست، روغن بادام را که بیرون بکنی شما مغز مغز گرفتی. ولی هزا اینجا دعا مغز آمده هست که این مغز معلومیشن با کیه عبادت پوستا و شاید چیزی نی آمده. والله بهتر بدانه که این تعبیر امام غزالی است و امام غزالی تا همینجا فرموده و مغز المغز شاید اخلاص باشه و لله یک باشه، یعنی خدا را دعا کنیم و هم دعا هم مخلصانه بکنیم. گاهی الله را دعا میکنه آدم اما بر ریا دعا میکنه، در دعاش ریایه، در گریاش ریایه، در فریادش ریا موجوده. ولهذا اخلاص وللهیت این مغز المغز و این چیزی بسیار مهمه. و امام در یک چیزی امام غزالی به همین خودش اشاره داره، ولهذا للهیت و اخلاص که هم دعا هم برای الله باشه و ریا کارانه نباشه، گریه هم برای الله باشه ریا کارانه نباشه، توبه هم برای الله باشه ریا کارانه نباشه، انشاءالله برگه الله تعالی قبوله و الله تعالی توفیق عنایت بفرماید. و صلی اللهم علی سیدنا علی و صحبه اجمعین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وهزيم سلطانك يا رب. سلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد. درود شريف البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فروردگارا ربا از ذات یگان و عظیم تو و ذات بزرگ درخواست داری که به اندازه مداد کلماتت و به اندازه عدد مخلوقاتت بالاترین درود و بهترین رحمت و صلات و سلام را نثار روح و جسم اطهر رحمت للعالمین بگردان. او ذاته که هرچه خیر تو عنایت کردی به واسطه رحمت للعالمین عنایت کردی. پروردگارا کسی که همه چیز را آسایشش را آراحتش را و راحت و آسایش دوستان و زن و فرزندش را برای ما قربان کرد، برای ما فدا کرد، در مقابل دشمنان جنگید و ایستاد که نور خدا را خاموش نکنند و دین خدا را از بین میخواستند ببرند نبرند و سینه را سفر کرد و جان را سفر کرد و کتک خورد اما ای امانتا به ما رسند و به جهانیان رسند و این قرآن عظیم و شان و دین اسلام با مجاهدین حضرت و یاران صدیق و با وفا و فرزندان و ازواج مطهرات و اولاد پاک آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ما منتقل شده. فروردگارا رب بهترین پاداشی که از یک امت تو به نبی امت عنایت کردی از جانب ما به رحمت للعالمین، به صحابه کرام و به اهل بیت عظام و به همه ارادت مندان آن حضرت و خدمت گزاران دینش تا قیامت نازل فرما. فروردگارا رب اله رحمت آی خاصت را در آی رحمت خاص را بر ما بکشا. ما بندگان آلوده ما بندگان نیاز ما ما بندگانه که زندگی من را در گناه به سر بردیم و عمر من را تلف کردیم و سرمایه زندگی بخش بزرگش از دست ما رفته به لهو و لعب گذرانیدیم و همکنون پشیمانیم و همکنون نادیم و اکنون خود را به برگاه تو ملامت میکنیم. ما ملامتیم، سر بلند نیستیم به برگاه تو، ولی صرف کنده و خجیلیم، شرمنده احسانات تو، شرمنده لطف و خوبیان تو. پروردگارا رب مرا دریاب با عفو گناه، گناه زندگی مرا مورد افکار بده. تو ربی و ما بندگان تو، ما نخواستیم و نگفتیم که تو مرا خلق کن، اما تو با فضل و لطف است خود ما را وجود عنایت کردی، لطف تو شامل حال ما شد و نظر رحمت تو شامل عالم شد که ما به صورت انسان به دنیا بیاییم. پروردگاران درخواست داریم به لطف بالاتر تو و نظر رحمت وسیع تر که عفو همه ماست و آزادی از آتش جهنم و آزادی از عذاب دنیا و آخرت. پروردگارا توانایی قهر تو را نداره، قدرت عذاب تو را نداره. خدایا رب اله بدبخترین انسان ماله، بدبخترین انسان ماله که خدا زده باشه خدا او را بزنه. این پروردگار مهربان با این رحمت وسیعش پروردگارا ما توانایی و تحمل عذاب تو را نداریم، ما مغفرت تو را درخواست داریم و رحمت تو را درخواست داریم. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام. پروردگارا همه گناهای زندگی ما را ببخش، ما را پاک بگردان در ماه رمضان و صاف بگردان از همه گناها. پروردگارا مانند کسی بگردان که تازه از مادر متولد شده و از گناه پاک چلا ما را پاک بگردان. پروردگار رب اله امار عاقبت مرا بخیر بگردانو، اله رب برای ما جنت فردوس را بنویس، مرا در این ماه رمضان بهشت را برای ما بنویس، اله مرا از عذاب جهنم نجات عنایت فرما. پروردگار درخواست داریم که ثواب کامل ما را برای ما بنویس، ثواب کامل ماه رمضان و ثواب لیلة القدر را برای ما بنویس. پروردگارا رب اله درهای رحمت خاص را بر ما بخش و مرا عذاب های دنیا و آخرت، از غضب و نارازگی دنیا و آخرت، از ضرر آیت دنیا و آخرت مرا نجات عنایت فرما. استقامت بر شریعت و خاتمه با ایمان نصیب ما بگرد. پروردگارا رب ما را و ملت ما را و مردم ما را هدایت بده، ما را پایبند شریعت اسلام، پایبند سنت و سیرت طیبه آن حضرات، مرا پایبند بگردان اله العالمین، مرا دیندار و متدین بگردان، مرا به درجه کامل ایمان برسان و مسلمان واقعی و بر حق من بگردان. پروردگار این طاعتهای شکسته اله العالمین به بارگاه خودت قبول بفرما، این عبادتها و عمل ناچیز مرا به بارگاه مقبول بدار و بزرگ و بزرگ بگردان اله العالمین. پروردگارا رب این زحمت یک عزیزان کشیدن مجاهده کردن اینا را قبول بفرما و جمعی کسانی که در راه دین تو مجاهده می کنند مقبول بدار. پروردگارا رب کسانی که در راه تو ایستادن نصرت و یاریشون بفرما، کسانی که از دین تو برای دین تو به هر لباس خدمت میکنن مال میدن یا جان میدن به برگه خودت مقبول بدن. پروردگار شرایط تغییر بده، حالات عوض بکن به حالات بهتر، وہ مشکلات حل بے فرما اور رحمت بھی آوار آسانی بھی آوار روزی حلال عنایت فرما واسے و کافی و دین کامل عنایت فرما. پروردگار روح بلند حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ در بہترین رحمت ہا جا عنایت فرما ان خیرات و ان برکات ہم پر بگردن بزحمت آئے حضرت مولانا و رہنمائی آئے حضرت مولانا رحمہ اللہ. پروردگار ان استاد و محسن را در بہترین رحمت قرار بدے و درجات ہمیں علماء مارا حضرت مولانا خدا نظر حضرت مولانا احمد حضرت مولانا یار محمد حضرت مولانا عبد الملک حضرت مولانا غلام محمد و حضرت مولانا نعمت اللہ و حضرت مولانا عبدالحکیم حسن آبادی و تمامی اساتیزے کہ شاید در ذہن من نئے آمدن فروردگار ہمیں اساتیزی نہو ذرا ہمیں علماء شہر زاہدان را ہمیں ریشتفیدان و مقتمدین و نیکان و آنانی که برای دین خدمت کردن آنانی که برای دین جان دادن فروردگارا درجات ہمیں را بلند بفرما. فروردگارا روح بلند حضرت جاجروی رحم اللہ تعالی استاد ہمیں منحص در خصوص قرآن و حدیث و این استاد بزرگوار و سائر اساتیز مارا کسانی که بر ما احسان داشتن و الان انجا درس تفسیر به طریق ایشان روش ایشان می شود و پروردگارا درجات از بلند بفرما به بهترین رحمت جا عنایت فرما. دل العالمین جمیع بندگانت را ہمیں مقتدیان مسجد که اینجا بسیار خدمت کردند و الان رفتن پروردگار اینها را در بهترین رحمت ها جای نایت فرما درجات همه را بلند فرما اروای همه را شادمان بگردن کسانی که به مسجد کمک کردن به مدرسه کمک کردن می کنند در مال و جان اینها برکت نایت فرما فرزندان اونها را هدایت بده و الالعالمین خودشون را الله هدایت نایت فرما و عوض در دنیا و آخرت بده و جمعی کسانی که به مدارس دینی کمک میکنن به یتیم ها و زندانی ها و خانواده زندانی و مستمندان زکات اموالشون را میدین پروردگار جزای خیرش و عنایت فرما و توفیقشون عنایت فرما و عاقبت بخیر فرما مریضان شفا بده و الی العالمین زندانی ها را وسیله آزادی و توبه فراهم کن مشکلات و حاجات ہمارا برآورده فرما گرفتاریای ہمارا رد فرما پریشانیای ہمارا برطرف فرما و حاجات ہمارا برآورده کن. پروردگار عاقبت ہمیں ہمارا بخیر فرما زحمات عزیزان ہمارا قبول کن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم و صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ.